Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Razor Lights. America i radioresepsjonen denne onsdagen. Velkommen skal dere være alle som en, liten og stor, søster og bror og... Bestemor. Ja, bestemor, bestemor. Det liksom det forgjettet landet det da, Amerika. Ja, ja, ja, det jo det, det jo det. Men herregud, så mye problemer det der borte. Ja, ja, ja, ja. Men allikevel, et av verdens vakreste land. Vi har jo vært der, Tore, VG2. Du har ikke vært der borte, du. Det har jeg ikke, dessverre. Men vi har vært der, og det er jo et fantastisk rent natur. Altså, naturen der borte er jo helt fantastisk. Naturen er helt enorm, og menneskene der, fantastiske. Men også er det så stort spenn, for det er jo så innmari stort land geografisk, og ikke minst alle de forskjellige klassene som er der. Alt fra de fattigste fattige til de rikeste rike. Det er gøy det. Utrolig spennende land å være i. Anbefales på det varmeste. Du skal... Hvor er det naturmessig? Naturmessig veldig bra land. Ja. Naturmessig veldig bra land. Og det de, ja, de, de handler vel, denne saken her, uten at vi da har hørt så veldig nøye på teksten, så handler den vel om at det er mye som skjer i Amerika nå, og han er jo litt sånn skeptisk til utviklingen der borte. Han Nei, jeg tror ikke det er det det handler om, faktisk. Da tror jeg du surrer litt. Ja, vel. Det det handler om er at han, litt småfeminine og tynne rare gutten som synger i dette bandet, han har sine inntrykk av Amerika gjennom TV og radio, og har vel, og drømmer litt som Amerika og snakker. Det er en slags hyllest til Amerika, mer eller mindre vil jeg si da. Ja, jeg synes han sang, men jeg, det var ikke noe på radioen og ikke noe på TV. Nei, ja, kanskje, også er det litt panikk i Amerika, sier han også, og det er klart at han trekker jo frem. Sier han ikke også, I'm a little bit skeptical to America? Ja, kanskje, det tror jeg han sier til begynnelsen. Og så tror jeg også sikkert han har skrudd på TV såpass sent på kvelden at det bare er sånn snø. Ja, da, men det, ja, det er det nesten sluttet med Amerika, for da er det programmer døgnet rundt der borte, altså. Judge Judy, blant annet. Ja, og snø er det veldig sjelden på fjernsynet i USA. Ja. Det, altså, dra dit og opplev viben der borte. Må oppleve, altså, det får jeg lyst til nå. Hvis det er noe på TV døgnet rundt, da får man jo lyst til å dra dit. Det slutter, sendingen slutter ikke halv ett med noen naturbilder av Amerika. Nei. Der fortsetter det rundt hele klokka. Nei, det er sjukt. Du har ikke hallodamer i Amerika. Holadamer har det det. Norge er en av de siste landene i verden som har hallodamer. Ja, og det synes jeg vi skal holde på så lenge vi kan. Vet du hva? Det synes jeg er lurt, for ellers så mister du jobben. Hva skal du gjøre? Ja, ja, ja. Nå babler vi oss vekk, men det er jo, vi har jo blitt en slags snackbar, altså en snackbar i radioresepsjonen, men det skal handle om mange andre ting. Det skal ikke bare handle om Amerika, det skal blant annet handle litt om Polen i dag. Bitten litt grann. Det skal også handle litt om forsikring. Død. Forsikring skal det også handle om. Ja, død skal det handle om. Ja. Andre ting, altså blir det en del musikk. Vi er litt som Amerika, det er så stort spenn i det innholdet som er der. Ikke for å snakke mer om Amerika. Nei. Fantastisk land. Ja. Det var et vakkert bilde, Tore. Ja. Tusen hjertelig takk. Jeg runder å prate med Amerika. Ja. Jeg synes det er fritt fra Florida, for å si det sånn. Det er han der gærne ambassadøren, vet du. Han norske ambassadøren til Amerika, er det ikke det heter? Til USA. Han som har påvirket oss til å snakke om og sånt. Akkurat, ja. Han lurte oss om vi har fått 10.000 dollar. Er det Knut Vollebæk det som er ambassadøren? Nei, andre veien. Altså, han en amerikaner som kommer da og har ambassadøren i Norge. Han nye gladgutteambassadøren i Norge. Han gjerne. Ha det søtt. Ok! Hawaii vil jeg være. Velkommen til alle sammen i hvert fall. Vi skal ha radioresepsjons postkasse. Postkasse. Så det er bare å sende inn spørsmål. 1907 kodord er resepsjon. Dette er Chris Lee og Worry No. Radioresepsjonen. Chris Lee. Worry No i radioresepsjonen på P3. Og Chris er jo norsk. Er det sikkert Kristoffer Leangen eller noe sånt? Kristoffer Lee, kanskje det heter? Nei, jeg tenker Liangen da. Skjønner du ikke sant, så han bare forkortet det? Det vet jeg ikke. Jeg har helt vent tenkt at han var i sånn nudelfamilien, jeg. Åja, oh, Mr. Lee og gjengen. Ja, ja. Oh, ja, akkurat det. Sånn er arvingen til Lee. Sånn er Lee og de, ja. Imperiet. Lee-imperiet. Det er et imperium, faktisk. Ja, ja, ja. Han, far, lager nudler. Datteren har gourmet-restaurant. Jeg lagt ned, sluttet. Ja, bra. Og han da slått seg opp som en artist, da. Sanger. Sangerske. Bra. Fin sang, synes jeg. Bra. Ja, men jeg tenkte det høres jo internasjonalt ut. Absolutt, det er jo en. Og apropos det, så kan jeg trekke fram noe som har skjedd meg i løpet av de siste 24 timene, som er spaltens navn. Ja! Og det viser seg at jeg i løpet av gårsdagen fant ut at jeg har en slags gave. Det betyr at jeg var i en diskusjon med en pike, hvor jeg mente at jeg uansett kan høre om en artist er norsk eller ikke. Uansett, og jeg ble utsatt for en blindtest hvor jeg skulle prøve å lokalisere da to norske melodier som jeg aldri hadde hørt før, blant fire melodier hvor to av de var engelsk-amerikanske, og jeg hørte det umiddelbart. Men hvilke artister var det? Det husker jeg ikke, det var ukjente artister som jeg ikke hadde hørt om. Det var gøy å vite, Tore. Ja, det var fantastisk spennende. Men du har rett og slett det som vi kaller for varme ører. Ja, det er det det kalles selvfølgelig. Jeg visste ikke at det var et begrep for den gang. Jeg har litt vondt i korsrygget, kan du legge øret ditt på da? Ja, og, ja, man kan spøke og le om det, men det er faktisk... Man kan spøke og le om det, helt klart. Ja. Men du har en gave altså. Du er nesten sånn... Utfordrer meg på hva som helst av blindelyttertester, og jeg vil umiddelbart høre om melodien er norsk produsert eller produsert utlandet. Du er ikke like begavet som Jesus Kristus, Herren. Nei, men Jesus Kristus... God andre plass da. Jesus Kristus hadde ikke faktakunnskaper på den måten. Han hadde ikke... Det går ikke på fakta. Nei, det går ikke på fakta. Det går på gehør. Ja, det går på gehør. Ja. Men han hadde helt andre type gaver enn det jeg har, og han hadde jo da Herren sin hjelp hele veien, det har ikke jeg. Ja, men du har jo fatteren, han kan hjelpe til hvis du sender melding eller... Ja, men han har bare hørt på Beatles. Ja, det er sant. Men han har andre evner igjen, han har Bart for eksempel. Ja, men det har jeg jo. Jo Men du har også skjegg. Jo da. Det er noe eget å bare ha Bart. Ja, det er sant det. Ja. Fra... Tror du vår Herre, eller Jesus Kristus, hadde sopp i skjegget? Tviler jeg på. Nei, altså på den tiden rundt år 0 så var sopp i skjegget så vanlig. Også så varmt som det er nede i Midtøsten der. Ja. Og man vasker seg ikke noe særlig på den tiden, bare med natursvamp og litt natursåpe, hvis det er noe som heter det. Jesus var vel forholdsvis renslig. Ja, han, vann prellet jo av ham, for han skulle jo bade, og så måtte han gå opp. Husk på at, Jesus... Blasfemi! Altså, husk på at Jesus var snekker, og du kan jo tenke deg selv, Steiner, hvis du skulle lage et hus i Jerusalem midt på sommeren, hvor varm du hadde blitt, og hvor mye sopp du hadde fått i skjegget ditt. Ja. Var han ikke møbelsnekker, egentlig? Det tror jeg han møbelsnekker. Om det strides til lærte, men uansett så er det slitsomt å drive og snekkere i en sånn tid. Helt klart. Da ble jeg jobbet om natten. Det var ikke så rå mange trehus, sånn rå trehusbebyggelse i Jerusalem. Nei, men så du mener at det ikke var behov for snekkere da, siden det ikke er trehusbebyggelse i Jerusalem? Det var laget av bæsj, alle husene i Jerusalem. Jo, han var møbelsnekker, for de var ikke laget av bæsj, altså møblene. Akkurat. Hvis det er dritthytene i Jerusalem, har du ikke hørt om det? Nei, okay, men, Herberg også var laget av dritt, ja. Nei, det var laget av... Hva var det laget? Jeg vet ikke. Det virker som det var laget av treverk. Ja, det var akkurat det. Mm. Men det var ikke det i Betlehem. Han har ikke laget det selv. Det var vel i Betlehem, det var ikke det. Jeg trodde det var Nazaret. Ja, det var Nazaret, ja. Det er venstre, ikke. Nå er vi ute på tiden. Samt bygde bare herberger. Dette her må jo du må rette. Et barn er født i Betlehem, er det ikke? Jo, men så dro du tilbake. Den kommer jo fra Nazaret, for du dro til Betlehem. Ja, det er ikke plass i Nazaret. Skriver seg inn i mantal. Ok, greit. Unnskyld, ja, greit. Man skriver seg ikke selv inn i mantal, det er vel det andre. Nå gjør man det. Nå gjør man over nettet. Men vi kunne jo selvfølgelig ikke det da. Av kjente årsaker. Ja, vi skal snakke litt med deg, Bjørte. Ja, jeg hadde det gøy i går. Du har jo på deg Arsenal-skjorten din. Det har jeg, fordi at Arsenal slo Newcastle 3-0 i går. Mm. I tillegg så fikk jeg drukket en mengde øl. Ja, vel. Så jeg gikk glad og lykkelig til sengs. Du har litt hangover i dag, eller? Bittelitt. Akkurat. Men ved godt mot. Mm. Du har laget ditt har vunnet mye det siste, er det ikke sånn? Jo, men de har også tapt noe durabelig, men at de par siste kampene så har det gått veldig bra. Så spennende. Mm. Det er som andre fotballag, gå opp og ned. Gå opp og ned med fotballag. Ja, det gjør det. Det er akkurat som med renta og med børsen og alt, så gå opp og ned. Ja, alt jevner seg til slutt. Yes. Hva gjorde du da, Steiner? Nei, jeg så Cops på DVD. Cops, altså den morsomme svenske filmen? Nei, Caps. Og jeg tenker på Cops. Ja, Cops. For det uttales Caps. Caps, ja det var gøy. Man ser folk bli skutt og sånn. Men de klarer seg da, så det går jo bra til slags. Ja, jammen med en mørk sans for underholdning. Ja, det er, men det er mørk sans for underholdning, det mest. Sans for underholdning er jo forholdsvis mørk, og det har alltid vært. Jeg synes blant annet ikke dette programmet her er spesielt morsomt. Nei, ikke heller. Nei, det skal jo ikke være morsomt heller. Det er bare meningen. Jeg har aldri noen som har hevdet at dette programmet skal være morsomt. Det var klokt. Ja da. Vi tar en låt, en klassiker fra Radiohead. Dette er Paranoid Android i radioresepsjonen på P3. Og det er bare å sende inn flere spørsmål til postkassa. Postkassa. Mm. Er det denne låten her? Amerikansk. Nei, den er nok brittisk. Ja, ja. Amerikansk talende. Det spiller ingen rolle. Amerikansk talende. Din nerd. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Kaisers Orchestra i radioresepsjonen på P3 enden av november. Eller de kunne ha gjort det enda røffere ved å kalle den for eksempel, Tore. Ultimo november. Som er råere. Det er råere, det er mer i Kaisers ånd da. Ultimo november. Men vi vet jo, de som følger med på radioresepsjonen har lært jo dette her i fjor. Mm. At det heter Primo. Medio. og Ultimo. Jeg må bare si det også, jeg synes at Ultimo også er et ord som kunne passet inn i Kaisers Orkestras vokabular. De har jo prøvd å... Ja, de har jo andre ord som revolver, og gjørme. Altså sånne ord... Gjørme? Ja, gjørme, ja. Altså det er den skittende stilen, ikke sant? Den mellomkrigsåra, altså depresjonen-aktig stil som de har. Jeg har så vondt i mitt hode, gi meg en revolver. Spille poker med revolver. Spille poker med revolver, poker, kortspill. Men du, Tore, du har varme ører. Hørte du hvor de kom fra? Ja, de kom utvilsomt fra Norge. Og jeg må bare si til de som tror at jeg kjenner igjen norsk musikk bare fordi at de synger på norsk, dere er jo... Det er naivt. Ja, idioter! Altså, jeg hører jo da, altså som Helge Hest her spør om, tar du sangene på uttalen eller selve lydproduksjonen? Og jeg må si det, Helge, at det er nok en slags blanding. Jeg hører altså produksjonen. Der hører man ofte, veldig ofte at det er norsk. Ja. Men det er selve komposisjonen og melodien som gjør at det syrer gjennom av norskhet. Hva er det vi fant ut? Det er sånn typisk norske band som synger på engelsk og sier sånn... De bruker ofte altså vendinger som allerede er laget. De finner ikke på egne vendinger, som for eksempel When the shit hits the fan, som er da allerede et begrep. Caught between a rock and a hard place. Ja, ikke sant? For eksempel sånne ting. Og det gjør det enklere for norske mennesker som ikke er så stødig engelsk. De lærer ikke engelsk før fra 4. klasse utover. Nei. Eller var det kanskje 50 til og med. Ja. Og da er det klart at det er lurere å være sikker på at dette er et ekte engelsk venn. Ja. Men kan, for eksempel, between the bark and the wood, går det an? Ja, det, hvis det hadde vært... Det kunne norsk venn. Ja, ja, det kunne vi takt. Between the bark and the wood! Stuck in a moment, for eksempel, kunne også vært. Hva er det de synger Moving Ooze, sier sånn... Nei, jeg husker, men du må ikke sånn, starte på ting du ikke kan fullføre. Nei, nei, jeg beklager det. Ikke spør meg om ting. Nei. Men Radiohead, som vi hørte før, hvor er det fra? USA eller fra England, Tore? Jeg var litt usikker, men nå har jeg funnet ut at de er faktisk fra Kanada. Ja, du hadde også en runde der du trodde at Bruce Springsteen var fra Kanada. Ja, jeg var helt overbevist om det, faktisk. Mm. Det var trist. Ja, men dette, nå er jeg i hvert fall sikker. Ja, det husker jeg vi fikk veldig mye pepper på. Det er det flauste jeg har vært med på. Men det så jeg. Da fikk jeg varme ører. Da kan man snakke om varme ører. Ja. Jeg vet ikke om det er bare vi her i studio som hører det, men Steiner har et mikrofonstativ som knaker og knirker noe kolossalt. Det er fra rett etter første verdenskrig. Det, altså hadde Kaisers vært her, så hadde de stjert en mikrofonstativ. Ja, det var perfekt for deres produksjon. Så jeg henvender meg direkte til dere som hører på. Hvis det er plagsomt, så beklager vi dette. Ja. Vi skal snart møte en mann som heter Leopold Panter. Ja, han kommer fra Stavanger. Han er selvsagt. Ja, det gjør han. Men han kommer fra den bedre siden, den kan vi kalle det solsiden, av Stavanger by. Er det der, altså hvis det hadde vært i Trondheim, så hadde det vært der hvor Flettfrid Andresen kom fra? Ja, i Stavanger så heter det vel Egenes. Egenes, ja. Det er kakseområdet. Hva heter det i Bergen? Jeg vet ikke. Askøy? Ulrikke? Nei, ikke. Vi begynner ikke med det. Jeg kan ikke. Bryggen? Her i Oslo er det i hvert fall Frogner. Ja, men greien er at han er veldig destruktiv og opptatt av den mørke siden ved livet. Det som kommer etter livet, rett og slett. Ja. Men han høres ikke så veldig deprimert og trist ut, men han er det nok likevel. Åh, ja, for han høres munter ut, men er trist inne seg. Jeg synes han høres litt munter ut. Det er jo en direkte selvmotsigelse. Vi skal høre Leopold Panter etter at vi har hørt Fight for your right to party, eller You got a right... Nei, You got a fight for your right to party. Yes. Ja, jeg er Leopold Panter. Jeg er 36 år gammel og bor på Stavangers, jeg kaller gjerne solside. Ja, til daglig skriver jeg matoppskrifter for et ukemagasin. Men først og fremst så kjeder jeg meg. Jeg kjeder meg dagen lang, har ikke noe å glede meg til i det hele tatt. Ja, så for meg er døden den enkleste utvei. Ja, det er det. Så det blir døden på meg. Ja, jeg har nå rigget meg til her i hagen. Som du kan se her oppe, så har jeg festet en liten renneløkke i den stolte bjerken min her, oppe på den gren. Ja, ja, så skal jeg bare klatre opp på min røde lille kjøkkenkrakk. Og så skal vi se her, skal jeg bare få tag i renneløkken her nå, så fester den rundt halsen min. Jeg tror det blir kjempefint. Skal jeg bare få stramt... Ja, det blir kanskje litt for stramt, skal vi se. Ja, da skal jeg bare få sparket bort den krakken her, skal vi se. Så vil jeg bare få takke for alt. Det var fælslig så vanskelig det skulle være. Ja, sånn. Så jeg vil bare si ha det bra så lenge. Så klart jeg ikke henger meg selv engang. Hva blir det neste? Herregud, jeg blir så fortvilet at det skal være så vanskelig. Ja, så hvis jeg nå for eksempel har tenkt meg en liten tur ned til Stavanger sentrum, ja, da står jeg kanskje der og venter på bussen. Ja, jeg står kanskje der et halvt minutt. ja, kanskje ett minutt. Men da det stopp for min del. Ja, det det. Fullt stopp. Da min tålmodighet brukt opp. Og da jeg såpass irritert og lei meg av å vente på bussen at jeg går rett hjem og dreper meg selv. Ja, ja, som du kan se så har jeg fått bygget meg selv en liten katapult i hagen. Ja, hvis ikke jeg har siktet helt feil nå, så skal jeg fly i en nydelig liten boe og ende med hodet først i den hvide pipen. Så blir forhåpentligvis alt svart for meg. Svart som natten, det jo håpet da, kan du si. Ja, skal vi se, da det bare for meg å stramme katapulten så maksimalt som mulig, så skal jeg bare lene meg tilbake og så få kuttet over den tauen her med en liten øks, og så skal vi se om vi kan fly. Bare prøv. Jeg skal få se, det var litt vanskelig med den øksen her. Skal vi se, prøve en gang til. Men Jesus Kristus, altså, jeg fikk litt for stor fart i og fløy over huset i og rett inn i vedskjulet. At det skal være så vanskelig å ta seg selv av dagen, altså. Det klart det at om jeg har kjedet meg en hel dag og så besluttet å gjøre det av med meg selv og på toppen av det hele mislukkes med det. Ah! Ja, jo, ja, ja. Ja, Leopold Panta, vær så god. Hva sier du? Har du ringt fel? Ja, men min herre og frelser, da trenger du vel ikke ringe fel til meg, ikke sant? Nei, ikke interessert i dine unnskyldninger. Jeg kaller deg bare for en horebukk, og så skal du bare vite at når du legger på, så har du et liv på samvittigheten. Ja, jeg dreper meg selv nå, Ja, jeg gjør det. Adjø, jeg død. Ja, jeg sitter nå i kjellerboden min. Ja, for jeg har tenkt å sprenge meg selv i luften. Ja, jeg skal bare feste noen dynamittkobber til kroppen min. Så skal dette bli så fint. Sånn, for å teipe det godt fast, så blir det så bra dette her. Ja, jeg har fått tag i en ganske koselig tennmekanisme som reagerer på lyd. Så det tror jeg blir fint. Ja, så da jeg klar. Jeg vil takke for meg. Her på jorden har det vært dritt kjedelig, spør du meg. Så, na-na. Na-na. Ha det! Had! Men herre Jesus, hva det som galt da? Og jeg ser det. Jeg har glemt å skru på powerknappen. Sånn, skal vi få sett på å skru på powerknappen. Sånn! Det som bare, altså. Som jeg ser ut nå. Kan ikke gå ut blant folk sånn som jeg ser ut nå. Åh, jeg får slepe meg ned til legevakten, og så får jeg be de sy bena mine på igjen. Åh, at det skal være så vanskelig å drepe seg selv. Du hører på radioresepsjonen på P3. Dette P3. Mid-90s Paradise, ex-queen of the astronauts i radioresepsjonen på P3. Dette hørtes jo egentlig ut som en, sånn, en slags rockeopera, eller en rockmusical, men så var den faktisk bare i 2 minutter og 12 sekunder. Og det kvalifiserer vel ikke til å være en musical, i hvert fall ikke i mitt hode? Nei, ikke i mitt hode heller. Hvor langt må det være for at det blir musical? Jeg synes at det må være i hvert fall en 6-7 minutter. Ja, jeg helt enig. De er sånn artige disse også. De er jo norske da. Og de kaller seg Astro King, han ene. Og så det Woody Space Racer. Ja, ikke det gøy? Og Jean Birger. Jeg synes det var en utrolig kul låt. Timmy Lee Wormster. Wormster. Er ikke det litt det er gøy det da? Det er gøy. Jeg kunne høre umiddelbart at dette var norsk musikk. Og det er ikke til forkleinelse for noen av komponistene eller tekstforfattere eller musikere i denne sangen. Nei. Men det høres. Det høres rett og slett. Hvertfall i mine ører. Man burde, altså, hvis jeg hadde startet band som hadde sunget på engelsk og ville satt seg internasjonalt, så hadde jeg skaffet meg en brittisk og en amerikansk venn. Og så jeg tenkt, to venner. To venner, da. En så, fra USA og en fra England, eller brittiske øyer. Og så ville jeg sjekke, hva synes, høres dette veldig norsk ut? Og så kunne de sagt, ja, det gjør det. Legg ned karrieren din, Steinar, med en eneste gang. Det tror jeg det ville sagt, faktisk. Men hvis du ville satt i Norge, hvorfor synger du da på engelsk? Det er mange spørsmål. Ja. Mange spørsmål. Det er engelsk synging. Det er så catchy låt, da, den her. Absolutt. Og apropos spørsmål. sexy! 1987 kodord er resepsjon, hvis du har lyst til å stille oss et spørsmål til vår postkasse i dag. Postkasse i dag. Postkasse i dag. Ja. Post. Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Og jeg har lyst til å starte hele postkasse Haraballet med et kort og greit enkelt lite spørsmål. Det er fra Jegeren. Hei, Jegeren. Hei, Jegeren. Som skriver, hvorfor er ikke buejakt lov i Norge? Ja, da må jeg si, Jegeren, det er noe et spørsmål jeg har stilt meg selv så utrolig mange ganger. Synes det er helt hårreisende at ikke den gode gamle buejakta skal være tillatt. Jeg skjønner selvfølgelig at det har noe med lovverk og så videre og dyremishandling å gjøre. Det, altså, du tror at loven er grunnen til at det ikke er lov i Norge? Det er en lov mot buejakt, og det tror jeg er grunnen til at det ikke er lov. Nei, men la meg få fullføre resonemanget mitt her. Helt klart. Jeg mener at altså, det kan være like altså, inhumant å bombersleivskyte med en pil enn det er med en kule. Ja. Så jeg synes at buejakt, jeg skal gå i bresjen for en folkebevegelse som skal få lovgitt buejakt, ja. Kjenner jeg deg rett, Tore, så er det, altså starte en folkebevegelse, det er ikke helt din stil. Nei, men jeg er jo en primus motoraktig type. Etter sending så er du, nei, du er ikke en primus motoraktig type. Etter sending hver dag så er det sånn, åh, nå skal jeg hjem, og så spør jeg Bjørtan, hva skal du gjøre når du kommer hjem? Jeg skal sette meg ned. Ja, og være primus motor. Ja, men sette ned og løse et kryssord. Ja, ja, ja. Ja. Hva med sprettert? Det er heller ikke lov å jakte med det. Gjør du naiv, Bjørte? Det er greit. Forsøk på humor. Det var forsøk på humor, ja. Men jeg tror at buejakt ikke er lov i Norge. Og dette er bare noe jeg tror da. Det er fordi når man spenner buene og så slipper man, så får man så vondt i armen. Ja, senebetennelse. Vondt i alle armen, for den slår inn til armen. Ja. Ja, så det er av menneskelig hensyn selvfølgelig. Helt klart. Jeg kan ta et annet spørsmål, jeg. Ja, for vi er ferdig med det nå. Ja, helt klart. Helt klart. Det er fra Bård. Hei, Bård. Og dette er vel et spørsmål som jeg går ut fra, går mest til Bjørte. Jeg er en gutt på 24 som tenner på eldre damer. Noen gode sjekketriks for å få en eldre dame på kroken, Bjørte? Ja, der kommer jo After Eight helt klart inn i bildet. Så gamle damer, ja. Ja. At du, hvis du har det med deg i lommen, en boks med det, og kan servere det i en fart, så har du de nok på kroken ganske fort. Ja, jeg, altså, mokka bønner også, for den saks skyld. Jeg er ikke noen spesialist på området, men hvis jeg skulle ut og møte eldre damer, så tenker jeg da på din alder, Kjøstheim. Oh, ja, okay. Og da vil jeg sette for meg en litt leiemorderaktig stil, for jeg tror at det liker damer, altså ha mye store ringer på fingrene, barbere hodet, gå med blazer og høyhalset genser. Ja. Det tror jeg... Men barbere hodet og beholde skjegget? Ja. Ja. Eller være en sånn reddende engel, og hvis for eksempel de eldre damene da har glemt å ta med seg bleiene sine, så kan du da ha en tjener lady liggende klar i portmonéen. Dere snakker om virkelig gamle damer. Ja, vi snakker om det. Men jeg har et tips også til, hva det heter for noe, Bård? Bård, ja. Altså, gå for de eldre damene som har litt dårlig selvtillit. Det tror jeg er veldig lurt. Gå for de som har dårlig selvtillit, for alle som er voksne har ikke god selvtillit. Ja, automatisk. Jeg trodde at gamle damer hadde veldig god selvtillit. Nei, ikke nødvendigvis. Gå for de, og de vil bli over seg av begeistering for deg, unge Bård, og du vil da få disse gamle damene hvilken opp i senga di. Bruker du leiemordetrikset eller after eight-trikset da? Ja, det kan du, du trenger bare si heisan, sveisan, og så, så faller de for deg. Ja, og så byr du på litt portvin, og så portvin, ja. Sier du at du er det vakreste noensinne har sett. Og så kan du gjerne også en blanding, hvis du har med en blanding med sånn rosiner og nøtter. Det liker jeg godt. Samme portvin. Rosin-nøtte-blanding. Ja, jeg liker det, ja. Ja, hvis du sier det så. Ja. Jeg har aldri stolt på meg. Fine tips å ta med seg videre i hverdagen her fra radioresepsjonen. Vi skal ta et spørsmål til. Det kommer fra Joar. Hei, Joar. Hei, Joar. Og han har hørt noen rykter om at, eller han spør da, stemmer det at Grandiosa egentlig er svensk, eller er det bare et ondt rykte? Ja, det spørsmålet vil gå til Tore, som har varme ører og hender. Ja, nei, altså for meg, jeg er ikke noen spesialist, men jeg er ganske sikker i min sak når jeg sier at jeg tror at pizza Grandiosa er vel egentlig italiensk. Både pizza og grandiosa er vel så vidt meg bekjent italiensk ord. Kommer jo fra Italia. Det var jo altså for å få spist opp restene denne pizzaen ble oppfunnet, har jeg hørt. Men det der synes jeg... Man hadde kanskje noen kjøttrester eller noen tomater liggende og slenge. Hei, det er på vei til å bli gammelt dette her. Ta så lag en lefse, sleng det oppå. Og så steker vi det, og så spiser vi det. Ja, altså, i fare for å starte en stand-up her, så vil jeg bare si at har du noen gang hørt om italiensk mat som ikke er rester? Altså, alt er rester. Nei. Åh, takk. Jeg kjenner meg igjen. De forsvarer matlagingen sin med å si at alt er rester. Nei, det er bare noe dritt jeg sopt sammen fra i går. Egentlig hadde vi et kjempehermåte. Jeg mener at spaghetti carbonara er vel ikke rester? Ja, rester er ragu og spaghetti. Ragu, rester. Hva heter du? Hva sa du? Tore sa dette. Jeg kjenner meg igjen. Ja, synd at det ble stand-up til deg. Ja, det ble stand-up. Men jeg skjønner, det er morsomt tenkt, men jeg mener at carbonara ikke er rester. Ja, så bra. Det er bra det. 1987 koder resepsjon hvis du har et spørsmål til, til resepsjonistene. Dette her er The Hoosiers, Goodbye Mr. A-Hole. Hvis jeg nå av den typen som gjerne går lange turer, da kan jeg gå i resepsjonen og få vite hvor jeg skal passende gå her i dødstellingen. Ja, vi har... Radioresepsjonen på P3. Postkasse! Radioresepsjons postkasse! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Radioresepsjons postkasse! Det stemmer det, og bare et kjapt oppfølgingsspørsmål til Tore her fra Kyre. Hvis all italiensk mat er restemat, hva lager de restene av, Tore? Ja, det var vel egentlig hele poenget i stand-upen min. Altså, hvordan er det mulig? For jeg mener jo at italienerne gjemmer seg bak at de sier alt er restemat, for så å si, herregud, dette var jo kjempegodt. Hvordan kan dette være restemat? Ja. Til å være restemat, ja. Mm. Så, nei, det er jo spørsmålet da, Kyre. Mm. Eller Kyre. Kyre. Mm. Hva sa du? Nei, jeg tenker, nei, glem det. Var det ikke morsomt? Nei, det var ikke morsomt. Det trenger ikke være morsomt, eller? Nei. Det var ikke lettbengt en gang. Det burde helst være. Hva du sa, hva du skulle si, Tore? Glemte du det da, eller? Nei, jeg var ferdig med mitt resultat. Hva var det siste jeg fikk ikke med? Det siste jeg sa var vel Kyre. Ja, men før det... Ja. Nei, jeg sa at... nei, jeg tror det var hele poenget i stand-upen min, at, at de bare ljuger på seg alt dette, at det er restemat, men så er det egentlig førstehåndsmat. Så der har vi hele poenget i stand-upen. Det var jo ikke egentlig stand-up, det var bare et svar. Det er greit. Apropos Amerika tidligere i programmet, skriver en her, hvem foretrekker dere av Clinton og Obama? Ja, jeg, for det liksom, de republikanerne er ikke med engang i vurderingen her da, til denne lytteren. Jeg må bare forsikre at jeg er McCain på min hals, og også en mann som har sittet i fangleir i Vietnam og latt andre gå foran seg og slippe, for å slippe fri fra denne fangleiren. Det er en mann som fortjener presidentvervet i USA. Jeg er en Romney-man, ja da, Mitt Romney. Men ja, jeg ble glad i han. Jeg liker den religionen han tilhører. Akkurat. De er mormoner, er det? Ja, det tror jeg det. Jeg synes jeg er fascinerende. Jeg hadde en kompis som var mormoner som liten. Ja. Han hadde faktisk, jeg tror han hadde opp mot 100 bibler hjemme hos seg. Så mange bibler, trenger du? Hva skal du med alle de biblene da? Ja, det er bare å samle på bibler. De samler på bibler. Ja. Men i tillegg så er de veldig, veldig, veldig, veldig flinke til å synge. De synger jo i sånn digre kor. Alle mormoner er flinke til å synge. Jo, jeg tror alle mormoner. Er det sånn? Det er et kriterium for å bli mormoner. Og hvis du ikke er god, så blir du satt ut for å dø i skogen, er det sånn? Ja, det tror jeg sånn. Ja. Men jeg har lenge vært sånn Clinton-fan, men nå tror jeg er ferdig med å... og skifte til Obama. Men jeg føler som regel de som, de som er mest populære. Jeg liker jo, jeg synes jo Obama er virksom en ryddig fyr, men han er svart da. Ja, han er svart, så det er kanskje derfor han blir ekstra kvinne, ryddig. Så jeg mener dette kan ikke gå bra uansett. Så, men likevel så får du vil aldri få en president i USA som er like søt som den sittende presidenten, nemlig George W. Bush. Ja, det er sant. Han er noe av det søteste mennesket jeg vet om. Han har ekstremt mye makt, men likevel så er han, han er sånn klomset og litt sånn kludret og litt sånn nervøs og sånn. Hvis du ser på talene og sånn, så synes jeg det veldig søtt. Det er skjarmtrekk. Absolutt. Ja. Så jeg går for Bush, ja. Bush enda en periode, ja. Han vil jo ikke det. Nei, det er vanskelig, det tror jeg. Det er ikke det er lov, jeg. Nei, det er ikke lov. Et spørsmål til. Har du et spørsmål, Tore? Jeg kan godt ta et til. Det gjelder litt det samme som vi snakket om i sted. Det er fra Ole Jørgen. Ikke det dumt. Ja, det er ikke akkurat det samme, men det er mye i samme tema. Jeg er en gutt på 21 år fra Revetal, som jeg alltid synes har vært et rart stedsnavn. Det er jeg som anmerker det. Som tenner litt på eldre menn... ja, jeg er en gutt på 21 år fra Revetal, som tenner litt på eldre menn i 50-årsalderen. Mm. Har du noen sjekketips? Hilsen Ole Jørgen. Du kjenner deg vel, altså du er 21 år og forholdsvis ung, men allikevel du begynner vel å forstå hvordan menn tenker. Mm. Så hvis du skjønner at en mann da er av homofil eller bifil legning, så skal du vel ikke mer til enn et spørsmål om du vil ligge med han. Man kan være veldig åpen med gamle menn. Men jeg tror hvis du har en sånn, å bruke en pakke rulletobakk som icebreaker, så tror jeg du kommer ganske langt. Mm. Det tror jeg absolutt er en god idé. Ja, eller en sixpence kanskje. Ja, sixpence liker du også, eller at du barberer alt hår på kroppen din, spesielt på rom. Og gnir deg inntil de, mens for eksempel i offentlig bad. Gnir deg inntil, hva? Nei, du smører deg inn med en olje eller en krem, altså en fuktighetskrem eller noe sånt, og så står de og dusjer, og så gnir du deg inntil de. Ja, ta mye bastu også, tror jeg. Det tror jeg også er lurt. Ja, lurt, klokt. Jep, vi tar gjerne imot flere spørsmål. Vi skal ha en runde til med postkassa. Postkassa. Frem mot nyhetene så skal vi høre... Det her er de, ja. Akkurat Garbage. I Think I'm Paranoid i radioresepsjonen på P3. Dette er P3. Yeah! Yeah! Lionheart Brothers, 50 Souls and Disco Bowl i radioresepsjonen på NRK P3, som står for Norsk Rikskringkasting. Det ikke alle som vet, i hvert fall ikke de aller yngste. Til de nye lytterne. Ja, det bare NRK, tre tilfellige bokstaver. Mm. Satt sammen? Nei. Så det ikke. Norsk Rikskringkasting, altså. Og P3 betyr? Program 3. Stemmer. Mm. Det bare, det kunne vært noe, det kunne hett for eksempel... K18. Mm. Hva da? K18. K18? Eller K19. K18 og K19, det vil hva du betyr det? Nei, jeg vet ikke, du sa at du kunne hette noe helt annet, sa du. Det var et forslag. Om du kunne hette sånn der, Rocko! Program 3 er liksom så kjedelig, liksom. Ja, det ikke så hippt som kanskje merkevaren har bygget seg opp til å bli, for det, i folks hoder så tenker man at det en ganske rå kanal, men så står det altså bare for program 3. Ja. Mm. Kunne hette NRK Rocko! Ja, det kunne faktisk hette. Ja, det var kult. Det var kult, ja. Det tar det opp med kanalledelsen og hører om de er interessert. Mm. Ja. Det er, jeg synes det er fryktelig hyggelig å være her i dag, gutter. Og jeg håper dere som hører på også synes det er hyggelig å være sammen med oss. Mm. Vi takker jo bare for alle tekstmeldinger som kommer inn. Og, men gjerne send inn flere, altså. 1987 kodord er resepsjon hvis du har et spørsmål til postkassen. Postkassen. Nå, det er nesten ut som vi hadde tenkt oss å slutte av for i dag. Nei. Vi skal holde på helt frem til 12. Ja, det er masse godbiter igjen. Tore skal ha stand-up i dag. Ja, må bare si det at jeg sitter og flikker på den nå, og den er kanskje litt voksen i stilen. Det handler om et veldig voksen tema, nemlig forsikring. Ja, det må du passe deg for at det er mange unge lyttere. Ja, men det er mange gamle lyttere også, skjønner du, som hører på Saga, for eksempel. Ja, det er kanskje de jeg prøver å treffe med denne stand-upen. Den er ikke helt ferdig enda, og den er redd for at den blir litt kort. Mm. Til det med det som dere som er litt gamle og hører på P3, det er lov, fordi man føler seg ung, og la meg være ung! Yeah! Det er, ikke sant, hvis man har den mentaliteten, at jeg er ung til sinns, så er det greit. Det kan jo godt være 60 år. Ja. Jeg tror ikke vi har noen som er 60 år som hører på. Men, jeg tror det er et par. Jeg tror det er et par. Tror du det? Som hører aktivt på? Absolutt. Ja. Send inn en SMS hvis du er en av de som er... Hvis du klarer det da, med de krokete gamle fingrene. Bare si at det kan tenkes... Vi er jo ikke en bakgrunnsradio. Nei. Forgrunnsradio. Kan tenke så at... min sønn ringer inn. Eller han som påstår han er min sønn. Ja, det er egentlig min sønn. Nei. Tenk på Spencer. Mm. Han skal på klassetur i dag, eller ikke i dag, men han skal om noen uker. Og vi skal høre hvordan den samtalen blir. Ja, det blir spennende. Ja da, er det andre ting som... Nei, det er vel i stort sett det? Ja, mer eller mindre. Så blir det babling mellom da, og så... Ja. Så kommer vi til å sende mellom to sanger, kommer vi til å sende noe som vi kaller for en trailer. Ja, hva betyr det? Det er vel en slags reklame for... Men folk kjenner jo ordet trailer fra tidligere, ja. For eksempel i filmverdenen, så er det veldig, et veldig vanlig brukt ord blant vanlige gjenger. Ja. Går, kinogår. Det kommer etter hvert. Det kan høres ut som vi er tomme for emner. Stine vil jo snakke så veldig mye om på måte, kanalen og hva vi driver med og sånn. Men det, nei. Det er et emne det også. Ja, det er et emne. Helt klart det er et emne. Det skyldes bare at vi har veldig mye sendetidsstegn. Ja, det er jo det. Det er bare å beklage. Vi skal høre Estelle og Kanye West. Dette her American Boy. Radioresepsjonen. Radioresepsjons postkasse. Det er rørende å se så mange e-poster og sms'er som kommer inn til postkassen vår hver eneste onsdag. Og det er veldig mange som har samme problemer som det du har, Tore, for du snakket jo tidligere i uken om sopp i skjegget ditt. Mm. Altså, du har fått påvist sopp i skjegget. Ja. Og det er veldig mange som prøver seg på skjegg da, her i Norges land, blant herrene da. Ja. Og de har mange spørsmål rundt dette, for det virker som de også har slitt litt med klø og sånn i skjegget. Mm. Og jeg skal ta en her fra Lars. Hei, Lars. Jeg er en gutt på 27 år som sliter med samme problem som Tore. Hva heter den flassgeléen som du fikk på apoteket? Mm. Takk, Tore Sagen. Nå slipper jeg å tro at jeg er alene om dette problemet, men det er fint. Ja, det er supert at Tore kan gi stemme til en av disse som sliter med sopp i skjegget. Sopp-Tores... skjegghjørne kunne vi lage der. Ja. Det er lett å vitse å lage spik og moro rundt det. Det er veldig lett. Men i hvert fall så kan jeg fortelle hva den heter for Lars, var det dem? Ja, det var Lars. Lars, jeg kan fortelle at geléen jeg bruker i skjegget er av, om jeg ikke tar grundig feil, av merket Cosmica, tror jeg. Cosmica. Det er et ganske feminint merke som man får kjøpe på apoteket. Mm. Og det er egentlig en gelé man skal ha i hodebunnen, hvis man har et tørr hodebunn, for det er mye av det samme, fikk jeg vite av den tredje generasjons innvandreren som jobbet der. Mm. Og den, altså, ja, nei, nå mistet jeg tråden. Ja. Nei, og den kjempebra, veldig, veldig bra. Si en gang til hva den heter. Jeg lurer på om det var Kosmika den het, og den het liksom noe fuktende hodebunnsaktig. Spør på ditt nærmeste apotek. Ja, reseptfritt. Og det er også en kvinne her som skriver en SMS til oss. Hei, kvinne. Og hei, også, hei til deg, Tore. Hvordan går det med soppen i skjegget? Babyen min har fått sopp i hodebunnen, og hun klør veldig klør i skjegget også. Det klødde i skjegget da før jeg begynte å bruke denne geléen. Ja. Det sluttet å klø umiddelbart. Kan du anbefale kvinnen å bruke denne geléen i hodebunnen på babyen sin? Jeg ville smørt, hvis babyen klør, hvor som helst hvor babyen klør, så ville jeg smørt denne geléen inn i babyen. Mm, så det er ikke skadelig for babyer? Jeg håper da ikke den. Den virker veldig mild og god. Prøv også å unngå at denne babyen legger en skjegg så tidlig da. Hørte du? Er det det man kaller on fire når du ja, er sånn? Fire, ja, ja. Det er et oppkomme av glupe kommentarer. Jeg synes det er gøy. Jeg synes det er gøy, ja. Det er, ja, fra det ene til det andre. Vi skal fra Kais, eller skal til et spørsmål fra Kais spørreverksted. Hei, Kai. Hei. Han har eget spørreverksted, han lager spørsmål. Lurer fortsatt, er du nekrofil om du har seksuell omgang med en levende død? For vi snakket jo om at Bjørn og jeg foretrekker å ligge med døde, mens du foretrekker å ligge med unge tenåringer. Hvis vi måtte velge. Du fremstilte det litt, for det var et dilemma vi snakket dilemma, om. Ja, ikke at du foretrakk ditten og datten. Nei. Ja, nei, altså jeg vet ikke svaret på det med levende døde. Det blir jo veldig teoretisk da. Ja. For det er vel praktisk umulig, så vidt jeg vet, det hele zombie-universet. Men jeg ville sett på det som en form for nekrofili, en avart av det. Ja. Det er jo veldig mange zombiefilmer som har kommet de siste årene. Er det det? Ja, og zombier er jo veldig ofte fiendtlig innstilt. Ja, sånn at jeg tenker det er nesten så clean umulig å få det til. Sånn at jeg mener, men hvis du hadde en vennlig innstilt sexy zombie, så hadde jeg jo foretrukket det fremfor et sånn helt dødt. Sexy zombie! Ja. Hvis ikke så går det an å bruke makt, altså å voldta en zombie også. Ja, for det er, ikke, det er greit det. Ja, det må være greit, så mye jævelskap som de har finnet på gjennom året. Men det er ikke, altså, det er ikke deres skyld da, på den andre siden. Så det er jo, de er jo på en måte, de rives og slites da mellom å forlate denne verden. Ikke sant? Så det er jo derfor de er så innmari sinte også. Ja, det er dårlig, men det er dårlig gjort å voldta de, synes jeg. Ja. Men jeg synes, hvis du er nekrofil da, og finner en sexy og villig zombie, så må du jo være midt i blinken. Ja, absolutt. Det må være midt i blinken. Tip top, rett og slett. Ja. Jeg kan ta et helt annet spørsmål igjen. Lurt. Det er fra Caroline, hun er 22 år og kommer fra Trondheim. Hei, Caroline. Hun spør så enkelt som, jeg vurderer å skaffe meg en hobby. Har dere noen tips? Mm. Ja, der synes jeg bordtennis er kjempegøy. Mm-hmm. Vi skal jo begynne med det på fredager, har vi bestemt oss for da har vi jo ikke sending. Stemmer. Og så er jo, du kan holde deg i form, og så er det ikke så kjempestress heller å spille det, men det tar jo litt plass hvis du skal ha et bord sånn slått opp i stua eller på kjøkkenet. Det er bedre enn tennis da. Sånn, ja, det, ja, ja, sånn sett, det er sant. Det er sant. Det er ikke, ja, jeg vil jo foreslå for en ung jente å begynne med volleyball for eksempel, for det synes jeg er en veldig morsom sport, og så er den gøy å se på for andre. Og jeg tror at det er noe som passer for unge jenter. Absolutt. Og så synes jeg også at rytmisk sportsgymnastikk også kan være veldig gøy, men det er mer en idrett enn en hobby kanskje. Ja, for det er ikke blant det da. Nei, det gjorde jo dere. Jeg har ikke gjort det. Nei, Bjørte gjorde det. Ja. Det er bare klage. Ja. Eller så har man jo dataspill går an, og musikk er interessert i film. Dette er helt vanlige tips. Ja, jeg vet. Du ba jo om tips. Ja, du gjorde egentlig det. Men å interessere seg for eksempel for europeisk film, veldig sært og litt kjedelig, men det er jo en hobby. Eller hva med å samle på biller? Det er jo gøy, og så stikker du sånne tegnestifter i billene og sånn ned i sånn isoporplate, som du kan samle dem på. Ja. Det er gøy. Legger det på skritt også. Ja, ja, ja. Jeg synes også at interiør kunne vært et godt tips. Det er gøy for unge jenter. Jeg selv er veldig interessert i interiør. Ja, mote, det er du sikkert interessert i for før. Og apropos sprit, generelt... Sorgosprit. Ja, drikker det, tenk deg innoppå. Sett gjerne oppe på hylla hvis du har en gardinstang med en plate oppå, så kan du sette alle småflaskene du får med deg fra utlandet når du er på ferie. Plasser de oppå der, så får du en pen liten utstilling. Ja, du samlet jo på vimpler en periode. Ja, det er jo... Er det sant? Ja, da hadde masse vimpler fra hele verden, eller mest USA egentlig. Og fra Norge. Vimpler er kjempefint, altså. Det er det, altså. Men noen bør ha et eget rom til det, for det, hvis du er interessert i interiør samtidig, så er det... Vimpler kan bli litt prangende. Men det er gøy. Men har du sånn sugekopp på det, sånn at du kan henge det i bilen til Tore? Det er jo kjempegøy. Det er ikke sugekopp på vimplene. Sånne barne... Ikke barnevimpler. Nei, okay. Det er voksenvimpler, ordentlig. Fra Nordkapp, for eksempel. Statt hadde jeg fra. Hadde du fra Statt også? Hadde du fra Statt, ja. Hadde du vært på Statt? Vest-Vestkapp, som vi kaller det. Ok. Det er jo ganske fascinerende for deg. Også Norges vestligste punkt. Ja. Det må jeg si. Måløy hadde jeg da, selvfølgelig, for det var ikke så langt fra det her. Morsomt sted. Hvor fin av stasjonen er. Hva så? Er det morsomt med Fina-stasjonen? Ja. Gamle Fina-stasjonen. Ja, det er nedlagt det nå. Finnes ikke Fina-måling, kanskje. Nei, kanskje ikke det. Ja, ja, fint. Bra svart. Jeg tror vi skal ta et litt spørsmål til her fra Elin, 29 år. Hei, Elin. Hei, Elin. Og hun, dette er nesten, nesten en one-liner, det. Å, herregud, så spennende. Ja, hun skriver, er bil, altså bildemontering, eller bildemontering, er bildemontering demontering av biler, eller montering av bilder? Mm. Ja. Nei, det kan være begge deler. Det kan sikkert være begge deler, ja. Nei, for da, hvis det hadde vært bildedemontering, som da hun sikkert... Nei, det er ikke bildedemontering. Nei, hun sier bildemontering, og det er bildemontering. Ellers må det være bildemontering, og det er ikke noe som heter. Så det er altså demontering av en bil, at man tar en bil fra hverandre. Jeg synes det er montering av bilder, ja. Ja, ellers er det en vits. Ellers er det dikt av Jan Erik Vold. Ja. Jan Egil Vold? Jan Erik Vold. Ja, vel. Eller Jan Egil Vold. Ja, ja, ja. Jeg følte at det var et sånn viktig spørsmål som vi skulle ta opp til her også. Nei, jeg føler ikke at vi har egentlig hatt så mange viktige spørsmål. Jeg synes det har vært en del viktige spørsmål. Nei, jeg tror ikke det. Hvis det er det, så får vi ta det opp igjen litt senere i sendingen. Nei, skal se etter det. Skal vi lukke postkassen? Vi lukker postkassen. Postkassen. Postkassen. Postkassen. Dette her er Howl, og de er norske. Høres litt ut som Bruce Springsteen. Og hvor er Bruce Springsteen fra, Tore? Kanada. Nei, han er fra Amerika, eller USA da. Det er det samme. Det er det samme, faktisk. Men han er fra USA. Oh, ja. Repeater altså, Howl. Er ikke reporter? Hæ? Nei, det er repeater. Hva sa du? Reporter. Repeater, nei. Ikke... Var det morsomt? Ja. Ingrid Olava var dette med Only Just Begun i radioresepsjonen på P3. Jeg så på nett i går, så så jeg video til denne låten her. Og der sitter hun og spiller kjempetøft på et gammelt piano og synger. Mm. Og så er det sånn kryssklipp med et gammelt ektepar som kører i en eldgammel sab. Ja vel da. Hva skal det bety? Hva skal det bety? Jeg klarte ikke å tolke det. Nei. For de virksomheter har holdt på en stund nå. Hvis det er et gammelt ektepar i en bil, og så har de Only Just Begun, er det for ekte å henge på grep? Nei, ikke ærlig. Var det sånn at i videoen, for jeg, var det sånn at hun så ut som alltid ikke sakte film? Nei, de gikk ikke i sakte film. Jo, for det leste i Aftenposten Aften, altså lokalavisen her i Oslo-området. Ja, men jeg, for meg gikk det fort nok. Der sto det at de skulle spille inn videoen litt fortere, for å da kunne slå den ned igjen, ikke sant? Så det skulle bli sånn sakte filmeffekt. Mm, ja, det kan du ikke merke det. Nei, jeg har ikke merket det, for meg gikk det fort nok. Kanskje du så den raske varianten? Ja, det kan være. Nok om det. Ja, jeg kom på det spørsmålet som jeg synes var så viktig, at vi måtte ta det opp, men det, så kom jeg på at det var ikke så viktig likevel, men vi kan ta det likevel. Det er Pandagutten på 27 som har spurt oss, går det an å bytte kjønn fra mann til kvinne, og så angre å bytte kjønn tilbake til mann? Ja, det er klart at du vil få en naturlig slitasje hver gang du bytter kjønn, så jo oftere du bytter kjønn, jo dårligere blir det nye kjønn du bytter til. Det er akkurat som å leie ut leiligheten din til fire studenter, og så bor du der i fire år, og så går du inn, så ja, det ligner på det hadde da dere flyttet inn, men det er jo ganske nedslitt da. Men får du det samme kjønn som du hadde i sted? La oss si du er mann og blir kvinne og går fra kvinne til mann igjen, får du den samme... Det fordrer den at du nere. Sparer på det da. Du må jo spare på det da. Ha en slags sånn angre isboks, tørris eventuelt, der penisen din ligger. Det er gøy det hvis du har operert og fjerner den, og så får den hjem etterpå. Ja, det er... Jeg tror noen har sagt det der før meg. Men hvis jeg hadde operert av meg penisen og blitt kvinne, så skulle jeg så til de grader hatt meg med den penisen hjem. Det skulle stått på et norgesglass på stoppet han ut og så hengte han på veggen. Hengte den, eller satt den på veggen? Satt den på veggen, selvfølgelig. Nei, jeg vet ikke. Jeg ville ha hatt den på et norgesglass med sprit, tenker jeg. Eller med akkevitt, kanskje. Ja, det er jo spritt. Ja, vi skal snart møte din, kanskje, din sønn Kjøstheim. Ja, det er jo ikke min sønn. Nei, for det er Moby og Honey. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, far. Det er din uønskede sønn. Vannebjørnen fra Stavanger som bringer deg. Faen, ja. Hei, Spencer. Hei, far. I gåsøyne. Ja, hei, sønn. I gåsøyne. Ja, hvordan går det med deg, da? Hvorfor ringer du egentlig? Jeg ringer fordi jeg synes det er viktig å holde kontakten med min gamle far, fordi jeg er glad i deg, og fordi jeg vet at du synes det er koselig at jeg ringer. Jeg vet ikke om du hørte den tunge sarkasmen som lå i den setningen, far. Og hvis ikke, så er det en idiot. Jo, da, jeg hørte det, Spencer. Ja, du er litt en gluping, far. Igjen, oppfattet du ironien, far? Ja. Jeg ringer fordi klassen min skal til Auschwitz på klassetur, og jeg trenger penger. 7000 kroner trenger jeg, og jeg trenger det nå. 7000 kroner er jo veldig mange penger, Spencer. Men er det til hotell og reise og alt det, da? 7000 dekker reise, opphold, mat, nye drainpipes, en ny stød som jeg skal ha I tunga, plakater og buttons og stickers med My Chemical Romance og mange andre ja, ting. Har du ikke nok My Chemical Romance-ting nå, Spencer? Nei, jeg en gammel idiot, far. Forstår du ingenting? Hvis du vil at jeg skal kjære meg opp på armer og lår med bowie-kniven jeg fikk av deg til jul, så drit det hele meg, far. For du vet at jeg gjør det, far. Kjære meg opp. Ja, jo, jeg har jo sett de der MMS-bildene du har sendt. Men hvorfor holder du på med den kuttingen? Det først og fremst imagebygging, for det fryktelig, fryktelig vondt, far. Det vondt som juling. Jeg skulle ønske jeg slapp å kutte meg opp, far. Ja, men det sånn at du har det så vondt mentalt at du døver liksom den psykiske smerten med å skjære deg opp, da? Det først og fremst image, far. Emo-kulturen brer om seg her I Stavanger. Alle emo I klassen min. Alle I klassen utskudd, men på forskjellige måter. Emo-kulturen bare så populær, far. Ja, jeg skjønner, men du vokser nok av deg etter hvert, skal du se, Spencer. Jeg prøver å være en god far. Si det rette tinga. Fy faen, far, du patetiske. Ja, men du kan ikke mori finansiere den turen heller. Jeg jobber jo I NRK, jeg kan ikke hoste opp 7000 kroner sånn her på flekken. Vil du ikke at din allerede deprimerte sønn skal få se bygningene der hundretusener av mennesker blir gasset og torturert ihjel? Vil du ikke det, far? Eller kanskje du fornekter holocaust, du? Det hadde vært typisk min egen far fornekte jødeutryddelsen. Bite me! Nei, fornekter det jo ikke. Nei, du gal. Men og det jo klart at du hadde jo sikkert hatt godt av å lære litt av historien her. Dessuten så ville det være veldig bra for emo-imaget mitt å være I Auschwitz. For da kan jeg skrive dikt og sanger om følelsene mine, far. Ja, ok. Ja, men så når det dere drar, da? Jeg vet ikke helt. Hvis vi får billetter, så drar vi I begynnelsen av mars. Det ikke helt spikret ennå. Det ikke sikkert det blir Auschwitz. Nei vel. Så dere har et par andre alternativer også, kanskje? Ja, det står mellom Auschwitz, Liseberg eller Lilleputthammer. Ok, skjønner. Men siden alle liksom I klassen din emo-kids, så... Ja, blir det nok Auschwitz, ja. Ja, skjønner. Ja. Du, jeg skal sende litt penger, jeg. Send mange penger, far. Det mange, mange penger, din gnide jævel. Ja, fint, Spencer. Men ikke ring meg på en stund, da. Jeg skal ikke ringe. Jeg kommer på besøk til deg neste uke. Nei, det gjør du ikke. Jeg bare tuller med deg, far. Du forstår jo faen ikke ironi engang, far. Du, Spencer, jeg må stikke deg nå. Ha det, far. Ha det. P3. Dette P3. P3. Du hører på ditt favoritt formiddagsprogram her på NRK P3, nemlig radioresepsjonen. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steina. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steina. Så har det gått bra til? Ja, så godt bra til. Hva skjer med trykket? Skal vi se. Det ser ut som det ligger på min måler på 996 hektopascal. Ja. Jevnt. Nå altså har falt som et lodd siste par timene. Ja, det har det. Ja. To ting skal skje før vi skal slutte av I dag. Ja, ikke snakke om å slutte av. Vi skal ikke slutte av. Det negativt. Nei, vi skal gjøre to ting til før klokken blir 12. Ja, ja. Ja. Det var mye bedre. Ja, ja. Ja. For det første skal Tora stand-up. Ja. Hva skal du ha stand-up om? Det skal handle om forsikring. Skråblikk på forsikring og hvordan det egentlig fungerer. Er det skråblikk eller stand-up? Jeg mener jo ofte at skråblikk og stand-up ofte går I hverandre rent sjangermessig. Men dette nok en blanding av skråblikk og stand-up, og det får jeg bare beklage på forhånd. Bare beklage det I vei. Men jeg gleder meg veldig, og vi skal være positiv innstilt. Og det veldig viktig når man og ser stand-up, eller hører stand-up da, på radioen, er at man har en positiv attitude. Gjerne tar seg en pjolter eller to før man setter seg ned I godstolen for å få med seg stand-upen. Det jeg har gjort med stand-upen denne gangen at jeg har prøvd å konsentrere det rundt noen ordentlige stand-up-poenger. Mm. Altså at det vitser liksom, som man kan le av, ikke bare fortellinger. Jeg får veldig mye pepper fra lyttere og fra venner og familie om at det ikke bra nok det jeg presterer. Men nå skal jeg prøve så godt jeg kan. Du som så flink, får du så mye pepper av familien ja, din også? Ja, av familien min spesielt. Det har blitt dårligere og dårligere, sier de. Det sier lytterne også. Ja. Men, kusiner og fettere som ofte gir tilbakemeldingen der om at det dårlig. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Jeg vil ikke love at trenden snur I dag, men jeg skal... Den kommer til å snu en gang. Absolutt, utover våren, ja. Ja. Men en ting til som skal skje, at I går så var det jo jeg som skjøt meg selv med softgun. Det var trist. I dag skal jeg få skyte Steinar to ganger, og jeg skal skyte Tore to ganger. Ja, så det er på en måte høydepunktet mange ganger I disse sendingene. Ja, det bedre å glede seg til det enn til stand-upen I hvert fall. Nei, jeg trykker, vet du. Det trykk som trykker det ned, Tore. Dette kommer du til å klare så fint. Ja, så bra Altså, vi lager dette her på strak arm, altså, det ikke noe sånn, man kan ikke forvente at det skal være liksom Dennis Leary dette her. Nei, det kan man ikke forvente. Han jo han så flink. Han jo ordentlig dreven, ja, kjempeflink. Var det ironi? Nei, han jo flink, han altså, men han... Ja, Ja, ja. Vi tar en låt, vi, og så kjører vi stand-up, Tore. Ja, vi... Bare gasser deg opp, tar deg en pils og bare chill out og bare glede deg. Kos deg på scenen. Kos deg, det er det viktigste, at du koser deg selv. Du har så mye humor og galskap i deg, Tore, så det må du bare få ut. Ja, jeg skal prøve så godt jeg kan. Går en faen i deg, altså. Ja, fysøren. Ja, fysøren. Katsen hjemme da, eller? Ja. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Yeah! Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Takk for det. Fy søde, er det noen som har forsikring her, eller? Ja! Ja, det er jo bra å ha forsikring, da. Ja. Jeg mener bare, han som fant opp forsikring, det er en ganske sprø type. Han er relativt god selvtillit, kommer til en fyr med ideen sin. Jeg har en idé. Hva om at du bare betaler tilbake masse penger til folk som har ting som de mister? Nei, jeg mener faen, det er helt sykt. Jeg mener, forsikring, det er så jævlig rart. Her betaler du for noe som du antakeligvis ikke kommer til å trenge. Det er som om du, Steiner, skal kjøpe deg en pakke kondomer. Jeg kjenner meg igjen. Nei, men altså, forsikring er jo altså, på mange måter et veddemål, ikke sant? Ja, ja, ja. Altså, jeg har et veddemål med Gjensidig, da. Ja. Jeg vedder 15 kroner i året på at det ikke kommer til å skje noe med... At leiligheten ikke kommer til å brenne ned, ikke sant? Ja. Og så bare brenner leiligheten min ned. Og da vinner på en måte Gjensidig uansett, for jeg har ikke noe leilighet og tapt 1500 kroner. Ja! Kjenner meg igjen. Fy søren, altså. Jeg mener bare, egenandel. Hvordan fungerer det igjen? Det er bare, hei, jeg betaler 1500 kroner for forsikring, og så brenner huset mitt ned. Ja, da blir det 4000 kroner til. Og så bare, hæ? Det er akkurat som jeg skal gå i butikken og kjøpe pakke sigaretter, ikke sant? Ja, det blir 60 kroner, det. Og skal du ha med deg også? Ja, det blir 200, det. Ja, da tror jeg ikke jeg har tid til meg. Hva heter du? Hva heter du så? Tore Sagen heter jeg. Jeg kjente meg en. Ja, så bra. Oh. Ja, dette jeg synes det var ganske bra. Ja, det var gøy. Du synes ikke det var gøy? Jo, da, det var gøy. Loder av meg, med meg da. Ja, begge deler. Begge deler, kanskje litt. Men at du er så flink til å underselge din stand-up, Tore. Det er viktig. Og så når du står der på scenen, så stråler du altså i din stand-up-prakt. Jeg synes mye av dette her var veldig, veldig morsomt. Det var i hvert fall et poeng som jeg synes var et ordentlig poeng. Hvilket var det? Nei, det var det at det er som betaler for noe som du ikke kommer til å trenge. Akkurat som du, Steiner, skal kjøpe deg pakke med kondomer. Ja, det var morsomt. Det er et ordentlig poeng. Ja. Det er morsomt. Men det var samtidig gøen med din eldste bro. Ja, jeg synes det var nesten på høyde med Eddie Eidsvåg. Altså, så morsomt som bakeren. Ja, baker stand-up, han som startet stand-up i Norge. Ja, veldig... Jeg synes det var gøy. Jeg synes det er ternekast 4, altså. Såpass bra, det holder massevis. Ja, du får... Du får fire av meg også. Ja, det er ikke fulle huset hver kveld, men nei, det er ikke for å holde hodet over vannet. Liksom. Ja. Tjener i slantene, ikke sant? Det er ekstra inntekt, det er kjempebra. Og så opparbeider jeg meg et bedre materiale etter hvert. Ikke sant? Utover våren så lover jeg at det blir mye morsommere. Og da etter hvert så kan du lage, også til høsten kanskje, så kan du lage et eget show, altså et one-man-show, bare deg, Tore. Ja, det kan jeg ta det beste fra hver stand-up. Ikke sant? Hva heter du? Tore Sagen heter jeg. Ja, perfekt. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Plain White Tees, Hey There Delilah i radioresepsjonen. Det er ikke noe tvil om at disse er norske, Tore, nei eller? Ja, det er nok dessverre feil. Ja. Det hørte jeg umiddelbart at disse var amerikanske eller kanadiske. Da. Hey There Delilah. Ja, det er amerikanske. Mm. Tenk så mye koselig altså, vi tre og sammen med lytterne har opplevd sammen. Det er viktig at man tenker litt tilbake også og bare husker at all den fine tiden vi har hatt sammen. Mm. Og, ja, det, jeg synes det er veldig overleit at folk hører på dette programmet. Jeg synes det er trivelig, og ja, det varmer når man ser tekstmeldinger og e-post og sånt. Vi snakker jo mer eller mindre med lytteren hele veien, og de snakker faktisk med oss også. Ja. Tusen takk for at du hører på. Ja, tusen hjertelig takk. Tusen takk for at du hører på. Jeg tør ikke å tenke på hvis dette programmet altså, skulle blitt en flopp, da. Det har jo blitt en megasuksess. Det er det, ja. Og det er det mest populære programmet på P3. Sier i hvert fall folk til meg, da. Ja, ok. Hvem er det som sier det til deg? Det er folk som forguder meg. Mm. Mm. Det er veldig bra. Ja. Er det familie vi snakker om nå? Ja, det er mutteren og en god kompis av meg som heter Jens. Mm. Okay. Han synes det er bra. Ja, han elsker altså bare, fy faen, det er det beste programmet noensinne. Det er bedre enn, ja, ikke bedre enn Irma 1000 da, selvfølgelig. Nei, ikke bedre enn det. Nei, ikke så bra. Men, ikke så bra om det var på TV, og det er litt joks. Ja, det var jo juks. Men det er helt oppe der altså, ja. I forhold til lettent underholdningsprogrammer på radio. Fjerde, femte plass. Ja, cirka der. Mm. Det er der vi liker oss også. Ja. Ja. Ja, men det har vært en trivelig sending. Merket jo litt på slutten her at trykket dalte. Men det er sånn som skjer. Men vi kommer sterkere tilbake enn i morgen, forhåpentligvis. I morgen er jo en veldig stor dag her i Radiosprog, ja. For det er jo den siste dagen i uka. Mm. Vi har jo sagt at vi skal vurdere om vi skal ha sjamaikansk one-liner-spalte. Mm. Eller vi skal ha one-liner-spalte, men ja. Om det skal være sjamaikansk. Ja. Jeg synes vi skal bare fortsette å holde på det sjamaikanske i det, altså. Ja, men nå har vi jo lov til å forandre den en gang i løpet av våren, da. Ja, vi har det. Og jeg har også lov til å bytte ut alle jinglene, så det kommer til å skje mye i Radiosprog fremover. Det blir mye jobb. Ja, masse jobb. Mm. Ja. Så hvis du har en one-liner på gang i ditt verksted, så send den for all del allerede nå, hvis ja, du vil. 1907 koder er resepsjon, sånn vanlig, eller til e-postadressen vår rrkrøllalfa.nrk.no. Swing! Showing! Party on! Da skal... Wine! Ja, da skal jeg gjøre... Det du skal, ja. Ja. Du skal altså skyte Tore med softgun MP5-en. Hvordan vil du løse det? Gir du ett skudd til hver, og så ett skudd til... Ja, hvordan vil dere ha det? Jeg vil ha to på rappen, To på rappen skal du få. Jeg vil også gjerne ha det. Og så ikke sikt så høyt, for det er... Jeg skal ikke sikte høyt. Bruk siktemidlene. Du må klare å lukke det venstre øyet ditt. Ja. Det veldig høyt. Nei, da, det fint det der. Ser du herfra. Kommer det noe? Nei, det kommer ikke. Herlig takk og lov. Er det tomt? Det skal ikke være mulig. Kan herren stå meg bi igjen? Å, herre nerd. Det er tomt. Nei, det er ikke tomt. Jo, det er tomt. Slås da. Slås. Nei, jeg skal ha dette til gode i morgen. Det er lite idiotisk. Aldri. Dette gir jeg meg ikke på. Det er mitt ansvar. Nei, det er ikke ditt ansvar i dag. Det er Bjørte som skulle skyte alle i dag. Faktisk, det er Bjørtes ansvar. Ja, men vi kan ikke begynne å lade på direkten, altså. Så da, tre ganger i morgen, da er det det som... Ja, da blir det en gang til skytter den også. Da skal du beskytte to ganger i morgen, og vi tre ganger hver. Jeg skal klare å skyte dere en gang i dag, og skal skyte en gang til i morgen. Ja, da trekker jeg fra en i morgen. Vet du hva? Jeg skal ikke si at du er tilbakestående, Bjørte, men særlig peiling på våpen har du ikke. Farlig nære, altså. Skal jeg hjelpe deg med det greiene der? Ikke begynn med det nå, for nå har vi bestemt oss. Ikke, skal jeg prøve? Ikke skyt på meg! Ikke skyt på meg! Nei, ikke gjør det! Au! Nei! Det virker ikke, altså. Dette her er flaut, dette var billig. Dette her er mye... Vi skyter mer i morgen. Vi skyter mer i morgen. Det er mange reparasjoner som gjøres utover morgen. Du har bare lagt det inne der, du. Nei, din gjøk! Nå ble det... Dette var et dårlig program. Det er lavtrykket som gjør det. Det er lavtrykket som gjør det. Ok, last ned podcasten vår. Ja, gjør det. Men jeg skal ha dette til gode i morgen. Ja, så har jeg lov det. Du skal også bli skutt i morgen. Vi sier ha det godt med Ryan og Kylie og Breaking Up. Ha det bra! Ha det bra! En slik resepsjon gir inntrykk av å være nesten en blanding av butikk og postkontor ofte også. Ja, vi har de nødvendigste ting. Radioresepsjonen på P3.